ปริยัตินี่ท่านก็แบ่งไว้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเช่นว่าอัลคัตทูปมะปริยัติปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนที่เปรียบเหมือนงูพิษคือว่าศึกษาเพื่อจะโอ้อวดเพื่อจะยกตนข่มผู้อื่นแล้วก็การศึกษานั่นเองมันมากัดเอามันแย่งมากัดคนเรียนเอาคือว่ายิ่งเรียนไปก็ยิ่งมีทิฏฐิมานะมากขึ้นยิ่งมีกิเลสมากขึ้นยิ่งฟูขึ้นเพราะเป็นเหยื่อของอหังการท่านเปรียบเหมือนว่าคนที่เข้าไปจับงูต้องการจะเอางูไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เข้าไปในป่าไปจับงูทีนี้ก็ไปจับมันที่หางหางมันก็เอี้ยวตัวมากัดเอาถึงตายหรือปางตายคนที่เรียนพระธรรมแต่ก็เรียนไม่ดีเรียนแล้วก็ยกตนข่มผู้อื่นเรียนเพื่อเป็นเหยื่อของทิฏฐิมานะเพื่อความโอ้อวดเพื่อการแข่งกันอันนี้ก็โดนปริยัตินั่นเองการศึกษานั่นเองทำร้ายเอาแล้วก็อีกพวกหนึ่งท่านเรียกว่านิสรณะปริยัติเรียนเพื่อจะสลัดกิเลสให้สลัดตนออกจากภพสลัดกิเลสออกไปจากใจเรียนแล้วได้ประโยชน์อย่างนี้ก็ดีแล้วอีกพวกหนึ่งก็เป็นพันธาคาริกะปริยัติหรือว่าเรียนเพื่อเป็นขุนคลังอันนี้ท่านหมายเอาการศึกษาของพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ท่านจบการศึกษาที่จะนำไปใช้ในการลดละกิเลสแล้วนะครับเพราะว่าท่านสิ้นกิเลสแล้วแต่ว่าท่านยังต้องศึกษาพระธรรมวินัยหรือพระพุทธพจน์เพียงเพื่อต้องการจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นคือว่าประโยชน์ของท่านไม่มีแล้วแต่ก็ท่านเปลี่ยนปริยัติสัจธรรมเพื่อต้องการจะนำไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่น นี่ก็เป็นพันธาคาริกะปริยัติอันนี้ก็จำเป็นนะครับอย่างพระป่าพระเขาพระอะไรนี่ไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่คิดแต่ว่าปฏิบัติไม่ต้องมีปริยัตินี่ก็ได้คิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าการที่จะสั่งสอนผู้อื่นแนะนำผู้อื่นมันต้องอาศัยปริยัติอยู่เพียงนั้นมากเพราะปริยัตินั้นหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าจะรู้เฉพาะตนโดยไม่คิดจะสั่งสอนใครก็ได้ปฏิบัติไปอย่างเดียวแต่ว่าบางทีเราปฏิบัติผิดก็ไม่รู้ว่าผิดอีกเพราะว่าไม่มีปริยัติเป็นไฟสองทางให้ที่จริงปริยัตินั้นเป็นผลของการปฏิบัตินั่นเองคือว่าท่านปฏิบัติได้ผลมาแล้วท่านก็บอกไว้ให้ว่าอย่างนี้อย่างนี้หรือผ่านการปฏิบัติมาแล้วใครทดสอบพิสูจน์มาแล้วแล้วท่านก็สอนให้หรือเขียนเป็นตำราไว้ให้ก็ได้ประโยชน์ อย่าดูถูกปริยัติผู้ที่เรียนปริยัติก็ไม่ควรจะดูถูกการปฏิบัติเพราะว่าอันประการที่สองก็คือปฏิบัติสัจธรรมคือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาแม้การปฏิบัติอื่นๆก็คล้อยตามหลักศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติคือ ปฏิบัติสัจธรรมสิ่งที่เป็นตัวศาสนาจริงๆสิ่งที่เป็นตัวแท้ของศาสนาก็คือการปฏิบัติหรือการกระทำตามหลักคำสอนนั่นเองจะทำปฏิบัติไปตามหลักคำสอนนั่นเองทีนี้หลักคำสอนแท้ๆเฉพาะตัวหลักคำสอนก็เป็นแผนที่แล้วเป็นแนวทางที่มันราคาในถ้าเผื่อว่าเราเอาหลักคำสอนล้วนๆมาเป็นตัวศาสนาตรงนี้ขอย้ำหน่อยนะครับถ้าเราเอาหลักคำสอนล้วนๆมาเป็นตัวศาสนาก็ทำให้เราจะงักงันและเนิ่นช้าหรือไม่ก้าวหน้าในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้น ก็ต้องไม่เอาหลักคำสอนมาเป็นตัวศาสนาแต่ว่าเอาตัวปฏิบัติมาเป็นตัวศาสนาปฏิบัติได้ตามที่รู้นั่นแหละเป็นตัวศาสนาถ้าเผื่อเอาหลักคำสอนล้วนๆมาเป็นตัวศาสนาคนที่ศึกษาปริยัติได้สูงได้อะไรต่ออะไรก็จะถ้าลงตัวอยู่ว่าได้เรียนมาเยอะแล้วก็ชะงักงันในการปฏิบัติทำให้เนิ่นช้าบางทีแม้แต่ทำระดับต้นเป็นการรู้จักกาลเทศะการเข้าใจผู้อื่นการมีสัพพุริสธรรมเนี่ยครับก็ยังทำไม่ได้สัพพุริสธรรมเจ็ดซึ่งเป็นหลักธรรมของคนดีเนี่ยก็ยังทำไม่ได้อย่างนี้การศึกษาเหล่านั้นมันก็ได้ผลน้อยเต็มทีก็ไม่ก้าวหน้าในทางปฏิบัติท่านผู้ฟังที่เคารพกับผมดูนาฬิกาถ้าเผื่อไม่ผิดตอนนี้มันก็เหลืออีกสัก5นาทีที่จะ3ทุ่มนะครับก็คงจะต่อไปอีกสักนิดเดียวครับคือปฏิเวทสัจธรรมเพื่อให้จบตรงนี้การบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นเช่นได้บรรลุผลที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันบ้างประโยชน์ในชาติหน้าบ้างประโยชน์ในภายหน้าบ้างแล้วก็ประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานที่เป็นการดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์หรือว่าคำว่าปฏิเวทคือการบรรลุผลนี่ไม่ควรจะไปเล็งถึงมรรคผลนิพพานอย่างเดียวแต่ก็เล็งไปถึงว่าปฏิบัติธรรมะข้อไหนแล้วก็ได้ผลข้อนั้นก็ถือว่าเป็นปฏิเวทเห็นว่ามีเมตตากรุณาปฏิบัติอยู่ในเมตตากรุณาแล้วก็เห็นผลของเมตตากรุณาอย่างชัดเจนด้วยใจของตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าได้ปฏิเวทคือการได้บรรลุผลแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับพรุ่งนี้วันอังคารพบกันใหม่นะครับ2ทุ่ม35นาทีสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนะชีวิตนะครับจากคด747ผมวสินอินทศระจะมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา2ทุ่ม35ครับวันนี้จะพูดให้เต็มที่หน่อยเมื่อวานนี้พูดเร็วไปนิดหนึ่งครับมีผู้ทักท้วงมาว่าจบเร็วไปนิดหนึ่งทีนี้ถ้าเผื่อผมพูดช้าไปถึง3ทุ่มก็สปอตที่เคยออกประจำวันก็ไม่ต้องออกก็ได้นะครับขอเรียนให้ทางสถานีทราบไว้ด้วยวันนี้ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องพระรัตนตรัยนะครับยังไม่จบเรากำลังคุยถึงเรื่องพระธรรมอยู่เรื่องพระธรรมเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องสัจธรรม3คือปริยัติสัจธรรมเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ปฏิบัติสัจธรรมการปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทสัจธรรมการบรรลุผลการบรรลุผลซึ่งหมายถึงว่าเราทำสิ่งใดปฏิบัติอยู่ในหัวข้อธรรมใดแล้วได้ประโยชน์ได้ผลในหัวข้อธรรมนั้นเช่นว่าเราให้ทานหรือเจริญเมตตาจนเห็นผลของการให้ทานเห็นผลของการเจริญเมตตาก็ถือว่าเป็นการเป็นปฏิเวทคือการได้บรรลุผลไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมรรคผลนิพพานเสมอไปคือว่ามันก็ได้ผลไปตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัตินั่นแหละเป ียบไปก็เหมือนกับเรากินข้าวนะครับเรากินข้าวรับประทานอาหารมันก็จะเริ่มอิ่มไปตั้งแต่คำแรกเริ่มสบายไปตั้งแต่คำแรกที่ได้บริโภคแปลว่าได้ผลไม่ใช่ว่าจะไปได้ผลเอาตอนอิ่มพอดีหรือว่าเราอาบน้ำเราร้อนมาจากข้างนอกแล้วก็มาอาบน้ำถ้าอาบน้ำด้วยขันมันก็รู้สึกสบายไปตั้งแต่ขันแรกการปฏิบัติธรรมก็เป็นทํานองนั้นนะครับคือว่าก็จะสบายไปเป็นสุขได้ผลไปตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเริ่มบรรลุผลเริ่มได้ผลไปตั้งแต่เริ่มปฏิบัติทีเดียวอันนี้คือขอย้ำเรื่องที่พูดเมื่อวานนี้เพื่อจะได้เชื่อมต่อกันไปในโอกาสอันนี้การปฏิบัติธรรมนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้จักประมาณนะฮะความรู้จักประมาณตัวในการที่ปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนให้เหมาะสมแก่ฐานะให้เหมาะสมแก่ภาวะถ้าปฏิบัติธรรมไม่เหมาะสมแก่ฐานะไม่เหมาะสมแก่ภาวะเราอยู่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าธรรมานุธรรมะปฏิปันโนการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมก็คือว่าปฏิบัติธรรมให้เหมาะแก่ฐานะแก่ภาวะของตนถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้เช่นว่าเป็นคารวาสก็ปฏิบัติธรรมให้เหมาะแก่ความเป็นคารวาสจะไปปฏิบัติอย่างพระเราบิณฑบาตไม่ได้เนี่ยบิณฑบาตไม่ได้จะทำยังไงอ่ะถ้าเป็นพระก็ถือบิณฑบาตไปได้ถือบาตรไปบิณฑบาตได้เป็นคารวาสไม่มีเงินทองเลยจะอยู่ยังไงก็คงอยู่ไม่ได้จะอยู่ได้ก็ต้องไปอาศัยคนอื่นเขาอยู่ก็ต้องทำความลำบากให้กับคนอื่นอยู่นั่นเองเพราะนั้นท่านจึงสอนว่าเป็นพระจนดีเป็นคฤหัสถ์ไม่จนดีแต่ว่าไม่ต้องรวยมากก็ได้ถ้ารวยมากมันต้องขนขวายมากต้องดิ้นรนมากใช้เวลาทั้งชีวิตไปหาเงินหาทองก็เสียเวลาไปมากอีกอย่างหนึ่งคำว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมก็คือว่าปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่คือว่าหมายความว่าไม่ให้ขัดกับหลักใหญ่เช่นว่าหลักกรรมอย่างนี้หลักกรรมนี่เป็นหลักใหญ่หลักหนึ่งของพุทธศาสนาทีนี้ก็ถ้าเราทำอะไรก็ต้องดูว่ามันขัดกับหลักกรรมไหมเช่นว่าเชื่อเรื่องหมอดูเชื่อเรื่องโชคลาภเชื่อเรื่องเลิกงามยามดีอะไรต่างๆนี่ขัดกับหลักกรรมไหมถ้าขัดกับหลักกรรมแสดงว่าเราปฏิบัติไม่ถูกแล้วปฏิบัติทำน้อยไม่คล้อยตามทำใหญ่เหมือนกฎหมายลูกไปขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้กฎหมายลูกจะมีสักกี่ร้อยกี่พันมาตรามันต้องไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลักใหญ่นี่ก็เหมือนกันคือปฏิบัติธรรมน้อยไม่ให้ขัดกับหลักใหญ่ของพุทธศาสนาดังนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดังนั้นทีนี้ก็ได้ผลดีเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนที่ท่านเรียกว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนแต่ที่นี่ถ้าถือร่มแล้วไม่กางร่มไอ้ร่มคันใหญ่มันก็รักษาเราไม่ได้มันต้องกางร่มแดดออกก็กางร่มฝนตกก็กางร่มไอ้ร่มคันใหญ่มันก็ป้องกันได้มากเนี่ยไม่เปียกนี่แหละครับเอาไว้ค่อยๆพูดกันไปนะครับทีนี้ผมจะเลื่อนมาถึงเรื่องพระสงฆ์สักหน่อยพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือท่านผู้เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนเอง ก่อนแล้วแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามเนี่ยสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติชอบด้วยตนเองแล้วก็ไม่สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามก็เป็นสงเทียมว่าเป็นพระสงฆ์แต่ไม่มีคุณสมบัติของพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์เทียมหรือว่าไม่สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามก็จะเข้าลักษณะสุภาษิตโบราณที่ว่าเลี้ยงไก่ไก่ไม่ไข่เลี้ยงไก่ไก่ไม่ไข่เลี้ยงไก่ไก่ไม่ขันไก่ไม่ขันต้องการจะเลี้ยงไว้ให้ขันสำหรับให้ปลุกให้ตื่นขึ้นเดี๋ยวนี้เขามีนาฬิกาเมื่อก่อนเขาไม่มีนาฬิกาดูเขาฟังจากเสียงไก่แล้วก็เลี้ยงไก่ไก่ไม่ขันเลี้ยงเพื่อให้มันขันแต่มันไม่ขันก็ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ว่าชาวบ้านเลี้ยงพระสงฆ์ปฏิบัติพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้สั่งสอนธรรมให้คนเว้นความชั่วประพฤติความดีตั้งตนไว้ชอบอะไรแต่พระสงฆ์ไม่สอนก็เหมือนเลี้ยงไก่ไก่ไม่ถ้าพระสงฆ์ให้ธรรมะเราก็ไม่เอาไม่เอาก็เรียกว่าเลี้ยงไก่ไก่มันไข่แต่เสร็จแล้วเอาไข่ไปให้หมากินแต่ว่าไม่ได้กินเองเอาไข่ไปให้หมากินอย่างนั้นมันก็เสียประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องสำหรับพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนเองแล้วแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามก็จะเป็นพระสงฆ์พร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งพระสงฆ์ถ้าเป็นโดยรูปแบบเป็นโดยไม่มีคุณสมบัติก็เป็นพระสงฆ์เทียมไม่ใช่พระสงฆ์แท้ก็น่าละอายน่าละอายน่าละอายชาวบ้านที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็ที่กล่าวไว้ในตำราก็มีพระสงฆ์อยู่สองจำพวกคือหนึ่งสมมติสงฆ์สองอริยสงฆ์สมมติสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ที่บรรพชาประสมบทหรือบวชถูกต้องตามพระธรรมวินัยโดยเพศได้แก่ภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาที่บวชถูกต้องแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุอะไรยังไม่ได้บรรลุมรรคผลยังเป็นภิกขุสังโฆอยู่ยังไม่เป็นสาวกสังโฆ เป็นภิกษุสังโฆคราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออริยสงฆ์คือผู้ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้อริยคุณมีโสดาปฏิผลเป็นต้นนะครับจนถึงอรหัตผลเป็นสุดท้ายอริยสงฆ์นี้เป็นได้ทั้งภิกษุและคฤหัสถ์คือคฤหัสถ์ที่บรรลุธรรมแล้วตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็จัดรวมอยู่ในอริยสงฆ์ด้วยเป็นสาวกสังโฆอย่างที่สวดมนต์กันอยู่สุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นสาวกสังโฆทีนี้ผู้ที่บวชแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุอริยคุณก็เป็นภิกขุสังโฆแต่ดูเวลาที่ถวายสังฆทานภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆข้าพเจ้าขอน้อมถวายแก่ภิกษุสงฆ์ขอภิกษุสงฆ์จงรับเถิดนี่อันนี้ก็พูดคร่าวๆไปก่อนนะครับอันนี้ก็พูดถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยนี่เริ่มพระพุทธเจ้าก่อนทรงมีพระคุณต่อโลกในฐานะที่ทรงมอบมรดกอันล้ำค่าที่สุดไว้ให้โลกคือพระธรรม พระธรรมเป็นประทีปส่องโลกเป็นดวงตาของโลกเพราะฉะนั้นแล้วโลกจะมืดมิดเป็นสีหมึกมืดอยู่ด้วยอวิชชาและโมหะคำว่าโลกในที่นี้นะครับก็หมายถึงสัตวโลกผู้ซึ่งถ้าไม่ได้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วก็ไม่อาจที่จะออกจากความมืดได้เหมือนลูกไก่ที่พูดวันก่อนเหมือนลูกไก่ที่ตายโคมลูกไก่ที่ตายโคมคือตายในไข่ไม่เจาะกระเปาะฟองไข่ออกมาอันนี้ก็ได้อาศัยพระธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนประทีปดวงประทีปดวงใหญ่ที่สองโลกเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศทวีปเอเชียแต่ว่าไปทั่วโลกพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมรดกแก่โลกพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณโดยย่อก็สามอย่างนะครับคือพระปัญญาคุณก็คือพระปัญญายอดเยี่ยมสามารถช่วยชี้ทางให้สัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็พระบริสุทธิ์ที่คุณทรงบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายไม่มีสิ่งเศร้าหมองในพระทัยเลยนี่เป็นความพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพระมหากรุณาคุณว่ามีความกรุณามีพระทัยซึ่งเปี่ยมไปด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณที่มีในสวดมนต์ที่เราสวดมนต์กันอยู่ว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหานโวพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ดีแล้วมีพระกรุณาประดุจห้วงมหานบกรุณามหานโวมีความกรุณาประดุจห้วงมหานบมหานบก็คือห้วงน้ำใหญ่ทะเลไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณทะเลยังมีขอบเขตยังมีประมาณทีนี้จะกล่าวถึงพระคุณโดยพิสดารซึ่งมี9ประการอย่างที่สวดๆกันอยู่นะครับตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นไปจนถึงพระขาวาทีนี้ผมก็จะให้เฉพาะคำแปลไว้หรือว่าจะไม่กล่าวโดยพิสดารนักนะครับเพราะว่าถ้าให้พิสดารมันก็ไม่รู้จักจบมันก็มีเยอะแล้วก็มีหนังสือหลายเล่มที่กล่าวพระพุทธคุณเอาไว้เช่นว่าหนังสือวิสุทธิมรรคในหนังสือพวกนี้ก็กล่าวไว้ละเอียดยิ่งในพระไตรปิฎกอัตถกถาบางเล่มเขากล่าวพุทธคุณคาถานี่เยอะแยะเลยเป็นครึ่งเล่มนี่ขอเริ่มจากคำว่าอรหังอรหังแปลว่าทรงเป็นพระอรหันต์คำว่าอรหันต์มี4ความหมายคือว่า1ทรงห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสทรงห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสอรหังนะครับห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสมนุษย์เราไม่ค่อยรู้สึกตัวคือไม่ค่อยรู้ว่านี่คือข้าศึกหมายเลขหนึ่งของเราพระพุทธเจ้าทรงห่างไกลจากข้าศึกกิเลสก็ทั้งภายในภายนอกครับข้าศึกภายนอกก็คือคนท่านก็ห่างไกลคือใครจะเป็นข้าศึกกับท่านก็เป็นไปแต่ท่านไม่เป็นกับเขามีแต่ให้คนอื่นเขารู้สึกเป็นข้าศึกไปแต่พระองค์ท่านไม่เป็นข้าศึกกับใครอันนั้นก็ห่างไกลจากข้าศึกภายนอกข้าศึกภายในก็คือกิเลสประการที่สองทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรเสียได้อรหังแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรเสียได้กรรมแห่งสังสารจักรหมายถึงสิ่งที่ทำให้ต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏทรงละสิ่งนั้นเสียได้ถ้าเผื่อว่ากล่าวถ้าเผื่อพูดให้เข้าใจง่ายก็คือว่าบุญบาปนั่นเอง บุญบาปสังสารวัฏสังสารจักรสังสารวัฏนั่นเองคือสังสารจักรแล้วก็ท่านกล่าวว่าอวิชชานี่เป็นดุมเปรียบมันล้อนะครับเปรียบมันล้อเกวียนล้อเกวียนอวิชชานี่เป็นดุมตัณหาอุปาทานเป็นกรรมกรรมที่มันเป็นซี่ๆครับแล้วก็ความแก่ความตายเป็นกงแห่งสังสารจักรนั้นเป็นดุมเป็นกรรมแล้วก็เป็นกงก็ทรงหักกรรมกงกรรมแห่งสังสารวัฏนั้นได้หักกรรมแห่งสังสารวัฏเสียได้แล้วก็ไม่ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเหมือนล้อเหมือนรถที่มันล้อหักจะแล้วไปไม่ได้แล้วไม่ต้องท่องเที่ยวไปแล้วหมดการท่องเที่ยวไปการท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ก็ไปนั้นจบกันท่องเที่ยวไปนานเท่าไหร่มันก็ทุกนานเท่านั้น ท่องเที่ยวน้อยเท่าไหร่มันก็ทุกน้อยเท่านั้นคราวนี้ก็ประการที่3ทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัยที่ทายกถวายอรหังแปลว่าเป็นผู้ควรรับปัจจัยที่ทายกถวายบางคนก็ไม่ควรรับปัจจัยที่ทายกถวายเพราะว่าไม่มีคุณสมบัติมีแต่รูปแบบจะไม่มีคุณสมบัติดังนั้นไม่ควรรับปัจจัยที่ทายกถวายแต่ที่นี้พระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นผู้ควรรับปัจจัยที่ทายกถวายโดยธรรมดาผู้ให้ต้องผู้รับต้องเป็นหนี้บุญคุณของผู้ให้แต่ว่าในฐานะของพระพุทธเจ้านี่ท่านรับปัจจัยแต่ว่าผู้ให้เป็นหนี้บุญคุณของท่านที่ท่านกรุณารับเพราะท่านเป็นผู้มีคุณนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็ข้อ4ก็ไม่ทรงทำบาปทั้งในที่รับและที่แจกไม่ทรงทำบาปทั้งในที่รับและที่แจกอรหังแปลว่าไม่ทรงทำบาปทั้งในที่รับและที่แจกระโหระโหแปลว่าที่รับระโหอรหังไม่มีที่รับทั้งในที่รับและที่แจ้ง ท่านผู้ฟังที่เคารพครับพอดีความหมายของอรหังในพระพุทธคุณ4ความหมายก็จบพอดีก็ได้เวลาคิดว่าได้เวลาพอเหมาะเหลือเวลาอีก1นาทีหรือ2นาทีก็แล้วแต่ทางสถานีจะทำอะไรทันก็ทำถ้าเผื่อสปอตที่เคยเปิดไปทุกวันไม่ทันก็ไม่ต้องเปิดนะครับก็เข้าอะไรไปเลยก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับตอนต้นๆก็ขุกขักหน่อยทางเทคนิคขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมวสินทร์อินทศรจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้เวลา20:35โดยประมาณนะครับวันนี้เป็นวันพุธวันนี้เป็นวันพุธที่10มีนาคม2542นะครับเรื่องที่คุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในระยะนี้ก็คือเรื่องพระรัตนตรัยแล้วก็คุณพระรัตนตรัยเมื่อวานนี้คุยถึงคุณของพระพุทธเจ้าในรายละเอียดคือพระพุทธคุณ9นะครับเริ่มต้นด้วยอารหังที่แปลว่าพระอารหันต์แล้วก็มีความหมาย4ความหมายผมขอทบทวนอีกสักหน่อยนึงนะครับคือทรงห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสแล้วก็ทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรเสียได้คือกรรมแห่งสังสารวัฏคือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานนะครับแล้วก็ทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัยที่ทายกนำมาถวายเพราะว่าเป็นผู้มีคุณที่ควรบูชา